Book 2 3 3 التعارف Zapoznanstwo Zapoznanstwo مرحبا Zdravej Zdravejte Zdravej Zdravejte مرحبا Dobar den Dobar den كيف حالك؟ Как си? Как си? هل أنت من أوروبا؟ От Европа ли сте? От Европа ли сте? هل أنت من أمريكا؟ От Америка ли сте? От Америка ли сте? هل أنت من آسيا؟ От Азия ли сте? От Азия ли сте? في أي فندق تقيم؟ Кой хотел сте отседнали? В кой хотел сте останали? منذ متى وأنت هنا؟ Колко дълго сте тук? Колко дълго сте тук? كم ستبقى هنا؟ Колко време ще останете? Колко време ще останете? هل يعجبك هنا؟ Харесва ли ви тук? Харесва ли ви тук? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Вие на почивка ли сте тук? Вие на почивка ли сте тук? يجب أن تزوروني. Елате ми на гости. Елате ми на гости. هذا هو عنواني. Ето адреса ми. Ето адреса ми. هل سنرى بعضنا غدا؟ Ще се видим ли утре? Ще се видим ли утре? يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Съжалявам. Вече имам нещо предвид. Съжалявам. Вече имам нещо предвид. Иля лика. Чао. Чао. Араком харибан. Довиждане. Довиждане. Иля лика харибан. До скоро. До скоро.